sasa bana dakika 22 katika mijengo ya radio Isanganiro. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari, taarifa ya kwanza kabisa ya wiki ya leo Jumatatu. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Tume huru ya uchaguzi Seni yasema kuwa tayari kutangaza matokeo ya chaguzi zilizofanyika Jumatano ya wiki jana tarehe 20 Mei 2020. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Sheria inayohusu uchaguzi inaashiria kuwa vinara wa vyama, miungano ya vyama na wagombea huru kuwa na haki ya kuwasilisha malalamiko yao katika tume huru ya kitaifa husika na uchaguzi Seni kwa ngazi zake tofauti. Hapo ni mara baada ya kutokubali matokeo ya chaguzi zenyewe. Na katika ukurasa wa siasa mwingine, mpenzi msikilizaji, ni hasara kubwa ni katika ukurasa wa kiuchumi kumradi, ni hasara kubwa kwa ghala ya tarafa ya Gisagara mkoani Changuzo kutokana na ugonjwa mlipuko wa virusi vya corona uliosababisha kufungwa kwa soko iliyobatizwa ujirani mwema. Soko hiyo ilikuwa na maana gani? Mengi zaidi ni katika ukurasa wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Hakizimana yuko pale kimitambo. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Tume huru ya uchaguzi Seni yasema kuwa tayari kutangaza matokeo ya chaguzi zilizofanyika Jumatano ya wiki jana tarehe 20 Mei 2020 leo Jumatatu ya 25 Mei mwaka huu. Hayo katika andiko la kukaribisha wafanyakazi wa tume hiyo katika operation hiyo inayobaini komradi katika operation hiyo linalobaini kuwa mchakato mzima utafanyika katika hoteli Club de Lac Tanganyika. Daima katika ukurasa wa kisiasa, sheria inayohusu uchaguzi inaashiria kuwa vinara wa vyama, miungano ya vyama au wagombea huru wana haki ya kuwasilisha malalamiko yao katika tume huru ya kitaifa husika na uchaguzi Seni kwa ngazi zake tofauti pamoja na mahakama husika na utekelezwaji wa katiba mara wanapokosa kuridhishwa na matokeo ya chaguzi. Kipengele cha 81 cha sheria hiyo kinabaini kuwa mahakama husika na utekelezwaji katiba inaweza kufutilia mbali chaguzi mara inapogundua kuwa kuna hitilafu zilizojitokeza. Romwald Niyo ya Bivuze anadadavua zaidi. Kama ni uchaguzi wa serikali za mitaa, malalamiko yanafikishwa katika tume ya uchaguzi kwa ngazi ya tarafa katika kipindi cha siku tatu za kalenda baada ya kutangazwa kwa matokeo ya muda. Tume hiyo inachukua hatua mnamo siku sita. Walalamishi wasiporidhishwa na hatua iliyochukuliwa wanakwenda kwa ngazi ya mkoa katika kipindi cha siku nne baada ya kufahamishwa hatua ya tume kwa ngazi ya tarafa. Hatua ya tume ya mkoa ni ya mwisho kabisa. Ikiwa ni uchaguzi wa madiwani, wagombea wa vyama, muungano au wagombea huru wanawasilisha malalamiko katika tume ya uchaguzi ya mkoa mnamo siku mbili baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Kwa upande wa tume, inashughulikia swala hilo katika siku tatu. Kama hawakuridhia maamuzi yaliyochukuliwa, wanapanda hadi tume ya uchaguzi kitaifa. Na hivyo hutekelezwa katika siku nne baada ya kutangaziwa uamuzi uliochukuliwa kwa ngazi ya mkoa. Maamuzi ya tume ya kitaifa ya uchaguzi kwa ngazi ya mkoa hayarejelewi. Baada ya kutangazwa kwa matokeo ya muda, tume inafikisha ripoti katika mahakama ya katiba. Mahakama kwa upande wake inatangaza matokeo ya mwisho katika muda wa siku tisa. Kipengele cha 79 cha sheria ya uchaguzi kinafafanua kuwa mahakama inaweza ikafanya marekebisho iwapo kumedhihirika matokeo yasiyo sahihi. Mahakama hiyo inapogundua kuwa dosari ziliathiri uendeshaji wa zoezi la kupiga kura, inaweza kubatilisha uchaguzi huo ama sehemu yake. Sheria ya kufuta matokeo ya uchaguzi ya mahakama ya katiba inafahamishwa rais, wagombea kupitia waraka kama ilivyo katika kipengele cha 82. Korti ya katiba ndiyo inahusika na kupokea malalamiko kuhusu uchaguzi wa urais, wa bunge na kura ya maoni. Kifungu cha 85 kinaeleza kuwa kufikisha malalamiko katika mahakama ya katiba hufanywa kwa njia ya hati inayowasilishwa katika idara ya kesi mnamo siku tatu baada ya matokeo ya muda kufahamika. Hati hiyo huambatana na vithibitisho. Koroti inaweza kutoa muda wa kutosha ili kukusanya vithibitisho. Inachukua siku nane za kalenda ili kuweka wazi uamuzi wake. Haki ya kukataa matokeo katika uchaguzi hupewa vyama au wagombea huru au mtu yeyote aliye kwenye orodha katika kituo cha kupiga kura. Shukrani Romuald niyo yabivuze. Kifungo cha mwaka mmoja na faini ya 50,000 franga za Burundi ndio adhabu ya mahakama kuu ya mkoa wa Ngozi kwa wafuasi sita wa chama SNL katika tarafa ya Marangara mkoa wa Ngozi. Wafuasi hao walikamatwa siku ya uchaguzi kwa tuhuma za kuwa na nyaraka za magendo zilizokuwa zikiwataka kusimamia chama SNL. Watuhumiwa wanakataa tuhuma hizo na kutaka kukamatwa kwa kiongozi aliyewakabidhi nyaraka hizo, kwani waendelea kudai wafuasi hao kuwa walikuwa hawajui kuwa karatasi hizo ni za magendo. Ni hasara kubwa kwa ghala ya tarafa ya Gisagara mkoani Cankuzo kutokana na ugonjwa wa virusi vya corona uliosababisha kufungwa kwa soko iliyobatizwa ujirani mwema. Soko hiyo inapatikana katika njia panda za tarafa ya Gisagara nchini Burundi na wilaya ya Gakonko mkoani Ngara nchini Tanzania. Kama anavyoeleza katibu tarafa Gisagara, hata kama Warundi waliokuwa wakiendeshia biashara zao sokoni humo wasema kuwa na hasara, wapongeza pia kufungwa kwa soko hiyo, kwani kulipelekea kukinga uzagaaji wa virusi vya corona. Kutoka Cankuzo, Gerard Nibigira anasimulia zaidi. Soko hiyo ya ujirani mwema yapatikana kati ya tarafa ya Gisagara mkoani Cankuzo na wilaya ya Gakonko mkoani Ngara nchini Tanzania. Mkuu wa tarafa ya Gisagara Bwana Nionize Jonas asema kuwa soko hiyo ilianzishwa baada ya vita vya wao kwa wao vya hapa nchini, ambapo lengo lilikuwa ni kuwafanya wakimbizi Warundi waliokuwa wamekimbilia nchini Tanzania wazoeane na Warundi waliosalia nchini ili baadaye warudi nchini Burundi. Hii soko imeanzishwa kipindi kulikuwepo wakimbizi kutoka Burundi kuingia Tanzania. Wale wakimbizi ambao walikuwepo kwenye upande wa Tanzania kwa na hofu ya kuja kwenye nchi yao. Halafu ndio tukaanzisha hiyo soko ili kuonyesha kwamba mtu anaweza kutoka kambini akaja kwenye hiyo soko kuona kwamba kuna usalama tosha. Tulipoanza kuanzisha hiyo soko, watu walianza kuja mara kwa mara. Warundi walikuwa wanakutania hapo, Watanzania wakutania hapo kwenye upande wa Burundi na Tanzania. Wote walikuwa wanatoza ushuru. Kwenye upande wa Burundi walikuwa wanatoza ushuru kama mbuzi, kuku, parachichi na biashara zingine. Tulikuwa tunatoza sisi kwenye upande wa Burundi. Na kwenye upande wa Tanzania biashara ambayo leta pale kwenye lile soko Tanzania ndio ilikuwa inatoza ushuru. Kwa hiyo sasa hivi kwa vile imejitokeza magonjwa ya corona imesababisha ushuru kushuka, na maana uchumi wa tarafa hii umeshuka sana. Ama Warundi waliokuwa wanaendeshea biashara zao sokoni humo wazungumzia kuhusu hasara yenyewe, lakini wapongeza hatua ya kufunga soko hiyo kwani yapelekea kutozaga kwa virusi vya corona. Hasara yenyewe tuliipata kwa upande wa Tanzania na upande wa huku kwetu Burundi tulipata hasara. Huo ugonjwa ndio ulitia hasara hiyo, kwa sababu hiyo soko ilikuwa ni ujiani mwema, watu wanakuja Burundi na sisi tunakwenda Tanzania, tunapeleka visa kila kitu. Sasa wakati inasimama tuliona ni vibaya, lakini wakati mwingine tuliona ni vizuri kwa kuhofu huo ugonjwa. Ila tunapenda ugonjwa huo ukipungua, kwa hiyo soko ikifunguliwa tutafurahia, ila na ugonjwa huo umepungua pia. Mkuu wa tarafa ya Gisagara ahidi kwamba ugonjwa wa virusi vya corona utakapokwisha soko usika itafunguliwa upya. Kutoka mkoani Cankuzo, Jerani Bigirare, Dio Isanganiro. Asante Gerard Nibigira. Baadhi ya wanavyuo wanaohitimu visomo vyao katika chuo kikuu cha Burundi, hasa katika mfumo mpya wa bachelor, wanadai kutopata vyeti vyao na hati nyinginezo kwa muda mwafaka. Baadhi ya wanachuo hao wabaini kufanya miaka zaidi ya mitatu bila kupewa shahada zao. Baadhi ya wanachuo hao pia waliohitimu visomo vyao katika chuo kikuu cha Burundi, huku wakisema kuwa kutopata shahada zao kwa muda kuna waletea hasara, wanadai pia kutendewa haki. Ni habari ya Etienne Manirakiza. Waliohitimu visomo vyao katika chuo kikuu cha Burundi wanasema kuwa muda unakuwa mrefu wakitafuta shahada zao, lakini juhudi zimegonga mwamba. Kama wanavyobaini baadhi yao, changamoto ni kwamba baada ya miaka mitatu au minne wanachuo hao wakisaka vyeti vilivyoidhinishwa na sheria hawajafanikiwa. Wanachuo hao wabaini kuwa wahusika hawasemi sababu ya changamoto hiyo, ila wahusika wasema kuwa kuna kamati imeteuliwa ili iweze kushughulikia swala hilo. wahitimu hao wadhibitisha kuwa kando ya ukosefu wa kujua la kufanya na la kuacha, wanajikuta katika hali ya kukosa bahati ya kuendelea masomo bila kusahau kukosa kazi. Kwani maisha ya msomi bila hati hayapendezi. Wanaongeza pia kuwa hali ya panda shuka na shuka panda, huku wakitafuta vyeti hivyo inawakera. Wanadai kutendewa haki. Kwa mujibu wa wahitimu hao, hawaelewi sababu ya kukawia kupewa shahada kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi, wakati ambapo wanafunzi wa vyuo binafsi wanazipewa kwa muda mwafaka. Shukran Etienne Manirakiza. Kwa wasiwasi na dukuduku za wahitimu hao, kiongozi wa jopo husika na idhini ya shahada hizo anasema kuwa swala hilo haliko mikononi mwa kamati anayoongoza. Kwani aongeza kiongozi huyo kuwa wanajopo wote wako kazini. Bi Anastasi Gasogo anavitaka vyuo kuwa tayari kushirikiana na jopo hilo kikazi. Daima katika ukurasa wa elimu, wanafunzi wanaotembea na ulemavu wa kutotamka na kusikia, yani bubu viziwi, wanaosoma katika shule moja la Gasenyi Katangihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura, wasema kujiandalia vyema mitihani ya serikali inayotoa fursa ya kuhamia sekondari, kama anavyobaini mwalimu mkuu wa shule hilo. Bwana Zabilon Runziza anasema pia kuwa shule hilo ni la kwanza kukubaliwa kufanya mitihani hiyo. Mengi zaidi na Moize Misago. Hiyo ndiyo kauli yao wanafunzi wenye ulemavu wa kutokusema na kusikia wa kituo Efata cha mtani Gasenyi tarafani Gihosha ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Miongoni mwa wanafunzi wa kituo hicho watatu ndiyo wanajiandalia kupasi mtihani wa serikali unaotoa fursa ya kujiunga na awamu ya pili ya shule endelevu. Alexi Nimubona, moja kati ya walimu wanafunzi hao, anafahamisha kuwa maandalizi ya mtihani huo yanaendelea vema kwenye kituo hicho. Mwalimu huyo anasema pia kuwa kufunza wanafunzi wenye ulemavu kunahitaji umaarifa mkubwa, akibaini kwamba si wanafunzi kama wengine kutokana na ufahamu wao ambao si wa kawaida. Kwa mujibu wake Zabulon Hurunziza, mwalimu mkuu wa shule hilo, ni kwa mara ya kwanza shule analoongoza linapata fursa ya kushiriki mtihani huo. Anazidi na kufahamisha kwamba miaka ya nyuma wanafunzi ambao walikuwa kitimu kwenye shule hilo walikuwa wanafika wanajiunga na shule za kiufundi. Shule Efata lina wanafunzi wenye ulemavu wa kutokusema na kusikia wapatao 124, wote wako katika mabweni. Watatu miongoni mwao wanasoma darasa la 9 na ndio wanajiandalia kufanya mtihani huo unaotoa fursa ya kuendelea na shule endelevu. Bala bala kabisa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi kushukuru kwa wewe kunitega sikio. Shukrani zangu kwa timu nzima iliyoniwezesha kukufikishia taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya Hakizimana Serafina ambaye amekuwa nami kimitambo, tunasema cheerio.